Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi bu pazartesi sabahında. Ankara'dan yollara çık, hangileri kapalı? Şenol Gün Bayrak anlatıyor bize. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sevgili Ege, günaydın. Sevgili dinleyiciler, sizlere de günaydın. Hoppa de. Günaydın. Bu müzikal. Müzikal tabii ki, müzikal havasına girdik. Girdik girdik müzikal havasına girdik. En sonunda ha ha ha ha ha ha. Ey dostum günaydın. Ha ha ha. Evet. Hoppa. Tamam. Nasıl neşeleniyor işte daha müzikalında. Daha fikri ortaya çıktığı andan beri kahkaha, kahkaha, kahkaha. Şey abi, başladınız mı gerçekten Şahin Bey? Yani de anlamadın mı? Anlamadın mı? Anlamadın mı? Şakalara, şakalara bak sen. Şakalara bak sen. Anlamadın mı dostum? Anlamış olduk şimdi. Biraz geçtim. Sen de espriyi anladın. Sevgili dinleyicilere ben size günaydın. Çok yakında. Zannediyorum 2 hafta veya 2-3 ay sonra yepyeni bir müzikalle perdelerimizi açıyoruz. Perdeler dediniz, evdeki perdeler mi Şahin Bey? Ha ha ha, çok komik, çok komik. Hiç komik değilsin sen, gerizekalı. Ha ha ha ha. Hayır ya, şey, ayarladınız mı sahneleri? Ya onlar problemli, sevgiye girme. Onlar işin ayrıntıları. Önemli olan bu müzikalde tabii ki. Başrolde benim, çünkü benim hayatımdan bir keşit müzikal olarak aktarılıyor. O maceralar sırasında bana eşlik edecek bazı insanlara ihtiyacım var. Bilmiyorum, belki sana da bir fırsat var. Atıyorsun. Belki, belki atmıyorumdur. Ne demeyeceksin, ne demeyeceksin. Şarkılar bu tipmiş Erol Bey. Bu tip tabii ki. Ben beceremiyorum yani, öyle bir şey olursa. Ne demek istiyorsun? Ha yani ufak tefek de bir rol olsa belki ben de sizde aynı sahneyi paylaşabilirim. Meraklı mısın bu şeyi? Yani öyle çok bu tip şeyler çok meraklı değilim ama hani bir müzikalde falan insan olsun ister herhalde. Olsun ister, ister, ister sevgilileri. Kızlar, kızlar, ha ha, ister. Bu şey. Bu biraz oturma değil mi? Bunu ben de fark ettim. Zaten daha çok proje aşamasında yani. Yavaş yavaş olanları koyacağız. Olmayanı sallayacağız, gideceğiz belki ikinci bir müzikale. İstiyor musun? Sen bana açık açık söyle. Yani istiyorum şey. Hakikaten istiyorum. En azından beraber bir şey yapalım. Ortak bir şey yapalım bu kadar zamanları. Ne oldu bugüne kadar bir dolu şeyde sana yer verdim. Ya onlar böyle olmayacak gibiydi de bu böyle sanki olur gibi geliyor bana. Müzikal ediyorsun sen. Yani ben müzikle de ilgiliyim. Hani böyle biraz esprili falan bir şey olacak. Esprili tabii, her şey var. Zaten şarkılarda ha ha ha hep gülüyoruz hoppa diye, böyle bir coşku, bir espri. Sen becerebilecek misin? Kıvırabilecek misin? Yani işte siz de biraz yardımcı olursunuz müzikal kısmında. Biraz yap bakayım. Neyi yapayım biraz? Yap sen biraz bir müzikal. Nasıl müzikal yapacağım ya? Neyin müzikalini yapacağım? Yani şimdi bak, ben nasıl yapıyorum? Sen de yap. Sen de yap. Hadi yap. Yap lan. Bak nasıl neşeleniyor insan. Yani bilmiyorum, öyle durup dururken yapamam ki Şenol Bey. Durup dururken diyor, bunu bir seçme gibi düşün. Şimdi ben ilanları açacağım. Her taraftan insanlar gelecek. Seçmeler gelecekler. Sen torpille mi gireceksin? Öyle düşünmüş tabii. Öyle değil. Bu sahne işi oğlum. Sahne tozunu bir kere yuttuktan sonra biraz zor. Siz sahne tozunu ne zaman yuttunuz? Hiç çıkmadınız ki sahneye. Yani 25 senedir müzik dünyasında olan bir insan olarak ilk defa sahneye çıkıyoruz biz de. Yani oradan artık hesabını sana bırakıyorum. Böyle işimi rastlantıya bırakamam. Yeteneği varsa var. Yoksa yok. Var diyor arkadaşlar yeteneği. Göster o zaman ya. Ne işe yeteneği? Yarın hazır. Yarın yok. Şimdi. Ho ho ho. Kimdi? Sen mi şimdi? Ay hadi yap. Hadi yap. Hoppa hadi hadi yap. Hadi yap. Ya bu tip şarkılarsa ben de... Alo. Şenol Bey. Ha ha ha Şenol Bey. Günaydın Şenol Bey. Ha ha ha ha. Yani... Niye aynı sizin yaptığınız? Diğer ruhsuz yapıyorsun. Şenol Bey. Ha ha ha. Şenol Bey. Günaydın. Günaydın size. Hiç bir istersin yani. Seni mi dinliyorum? Akbabaları mı dinliyorum bilmiyorum sevgili Ege. Ya işte onu artık şarkılar oturduktan sonra ben de bu kadar oyun yapabiliyorum. Yani tamam hadi. Yalvarma tamam. Daha fazla küçülme lütfen karşımda. Ya olacak mı? Olacak tabii. Konusu ne? Konulu. Nasıl konulu? Konulu bir şey olacak. Nasıl? Konulu müzik yani. Nasıl bir şey ya? Yani komedi mi böyle bir dram mı nedir yani? Daha çok erotik bir şey. Nasıl erotik? Yani erotik de hayatımdan erotik bir kesit diyebiliriz. Ne yapacağım ben senin hayatın erotik kesini? Ne oldu cacım? Ne oldu cacım? Cacım mı? Ne oldu? Niye şey yapıyorsun? Cacım ne ya? Cicim yani. Ağzın çemçürmüş de ona. Ne diyor? Şevge'ye gel lütfen ya. Senin ben yazayım mı ismini yazmayayım mı? Şimdi onu karar ver. Ben öyle erotik şeye girmem. Ne olacak ya? Öyle tamamen çıplak değil. Donla ya. Ne donu ya? Yani işte bedeninle barışık şey. Sadece ses değil Şevge'ye gel. Bu. Biraz göze de hitap etmesi gerekiyor. Erotik bir kesit. Sen bilirsin. You won't admit you love me. Karay sen de. Karay sen de. Şişirin. Sus artık. Susmayacağım. Sus lan. Susmam. Hadi sen abone ol. Bir tata. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Saat 8.26 oldu. İlerleyen dakikalarda çatır çutur kapılar açılacak. Koşarak genç arkadaşlar girecekler buraya. Ve günün gazetelerinin sayfalarını çevirmeye başlayacağız. Neyi bekliyorlardı onu da bilmiyorum yani. Haber... Kulakta kardeşverişleri, espriler, şakalar aralarda halledildi. Ve en sonunda artık yavaş yavaş bu saatten sonra doğru çıkarılabilecek en iğrenç sesler de çıkarılıyor. Parmağımı vurdum ya. Beter ol. Beter ol dedi sana Oktay. Beker ol. Ne ağır. Boşandık mı Ege? Beker açık alın ol daha güzel. Evet, çok en büyük ağır beddua. Çok büyük beddua ama peker süt, ol. Süt keser Ege. Sen bana bir gün süt almıştın hatırlıyor musun? Doğru hakikaten ha. Evet. Senin parasını da almadım hala. Karton süt keser. Karton ama çikolatalı süt. Sade süt kesmez. Ver yansın. Hoş geldiniz. Günaydın. Yeni haftanın başı. Fahir Bey öncelikle geçmiş büyük olsun diyelim size. Evet. Çok yeniden teşekkür ediyorum. Yeniden hayata dönmüşsünüz. Gözlerinizin feri gelmiş. İyi oldu ya. Burnunu sadece burun olarak görmek beni çok mutlu ediyor Fahir. İçinde bir cisim olmadığını görmek. Peçeteden bahsediyorum yanlış anlama. Evet ya vallahi gerçekten. Ben buradan tüm dinleyicilerimize başta sıcak portakal suları, ıhlamurlar, zencefiller efendime söyleyeyim. Onun dışında bir tane daha çok yakıt tedavisi var. Yakıt tedavisi falan bunların hepsini uygulayıp yani hakikaten gittim geldim diyebilirim ya. Yani o nereye? Çizginin diğer tarafına geçti. Çizgi, öyle bir film vardı ya çizginin diğer tarafına geçip takılıp sonra geri dönüyorlardı. Jennifer Lopez isim var. Neydi o kadının adı? Jeremy Irons değil. Jeremy Irons kadın değil zaten Fahir. Neydi o kadın? Pretty Woman. İşte Julia Roberts. Roberts Gil. Aynı Julia Roberts'ın başına gelen hadise benim de başıma geldi. Orada esas ki fırın başına gelenler kimsenin başına gelmez. Gelmemiz. Sonra ya. Adam Jack Bauer oldu da yeni yeni toparlıyor kendini. Ya gittik geldik nihayetinde bütün o gittim geldim kalıp gibi diyorsun. Taş gibi maşallah. Yani bıraktığım yerden hayata sıkı sıkı toprağa köklerimi daha da derinlemesine gömerek, çünkü beni öldürmeyen beni güçlendirir. Doğru Fahir. Bak Oktay, bunu bir kenara yaz. Bunu bir de Latince yazarsak havalı olur gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Latince yok. Almancasını kullanın biz sana. İyi, o zaman bunu Almancasıyla devam ederiz. O zaman ilk haberlerle Oktay Bey, ben başlayayım. Haberlerle başlayayım. Buyurun Fahir Bey. Güzel bir haber verin. Güzel. Mutlu bir haber verin. Haftanın ilk haberi olacak. Ona göre. Doğru, hakikaten. Bir güzel yani. Bir haber verin yani. Çok güzel. Şu haftaya başladığında pişman etme insanları. Tamam. O zaman bütün geniş kalçalı kadınlara müjdedim. Ha? Aa, şöyle herkes bir ayna karşısına geçip bir kalçalarını bir kontrol etsin. Böyle bellerine kazak bağlayanlar da onu bir çıkarsınlar. Şakira. Şöyle bir başlıyoruz. Açık açık göstersinler. Benim kalçalarım geniş kardeşim desinler. Ha. Sadece kime desinler, affedersin? Dünyaya haykırsınlar ya. Öyle o geniş kalçaları gizlemenin yollarını düşünmektense. Aynanın karşısında kendi kendine söyleseler bile olur. Çok güzel, çünkü yapılan araştırma neticesinde geniş kalçalı kadınların sadece geniş kalçalı olmadıkları, bunun çok da ötesinde son derece zeki insanlar oldukları ortaya çıktı. IQ'su bir kadının kalçası IQ'suyla doğru orantılı diyorlar. Ama yani bu demek değil ki dar kalçalılar daha az zeki. Hayır. Eğer geniş kalçalıysa yüksek zeka oranına sahip olma ihtimali son derece yüksek. Son derece yüksek. Yüksek zeka oranı dediğin için teşekkür ederim. Bay. Şimdi Kaliforniya... Erkekler için böyle bir şey var mı? Sadece kadın kalçasıyla mı? Evet maalesef. İlgili kadın kalçasıyla ilgili. Eğer isterseniz yakında erkek kalçalarıyla ilgili... Yakında o da yani şeyler... Neler? Kabalar... Kaba etler. Ne denir ona? Kaba... Kaba etler. Kaba etli erkekler. Kaba etli erkekler. Hayır, şöyle diyelim. Koca kaba etliler. Koca kaba et olarak devam edecekler. Öyle yani, hem koca kabalılar hem de koca kafalılar olarak devam edecekler. Ama şöyle bir şey olabilir. Geniş kalçalı kadınlarla arkadaş olan erkekler üzerinden bir araştırma yapılabilir. Onlar da tabii kadın zeki olduğuna göre en yalnız... az kendisi kadar zeki birini ister yanında. O açıdan erkekler şanslı oluyor. Geniş kalçalı kadınlar aynı zamanda da yüksek zeka oranına sahip çocuklar doğuruyorlarmış. Bir de öyle şey var. Yani sadece kendi değil, aynı zamanda ne yapıyor? Çoluğuna, çocuğuna bunu... Zekayı saçıyor. Saçıyor. Rız rız gibi. Yani böyle... O zaman kadının IQ'lusu yemeğin salçalısı. Diyerek. Hakikaten bu araştırmayla zaten beraber... Zaten bak düşününce... Yani geniş kalçalı kadınların o kalçaları gizlemek için yaptığı şeyler de kafa nasıl zihin faaliyeti bu ya. Ortalama bir zekanın tabii üretebileceği ki şeyler değil. Doğru. Kadın ne yapıyor? Oturuyor, sudoku çözüyor. Bir taraftan kafa çalışıyor. Ben bunu ne yapayım? Beyaz. Kazak mı bağlayayım? Beyaz. Beyaz giyme. Ne diyorlar? Giyme. Hemen orada şarkı söylüyor. Beyaz giyme söz olur. O kadar yabansınız ki. Niye abi, ne güzel türkü yerine geldi. Beyaz var ya, beyaz nerede, geniş göz. Yerine, neresine geldi ya? Ne, nereden geldi ya? Ne zaman türkü söyleyeceğiz abi biz? Abi çünkü bayırlarda dolaş söyle eline de bir bayır mı? Ha gül dolu. Bir dakika ya. Böyle bayır mı? Nereye, ben nereye salayım sizi? Bana bayır, bir tane bayır gösterir misin abi? Meralarımı götürün. Yakın yerde. Valla bayır ha. Jonk bayır. Bayıra karşı diyorum ben de. Çok güzel film ya. Film o yapıldı Fahir. Ne? Bayıra karşı mı? Yani benzeri yapıldı. Çalıntı falan derler. Ha. Sonra savaş ay çıkmasın elinde bir dosyayla. Hey yavrum. Öyle bir şey. O zaman geniş kalçalı kadınlara gıpta bir ediyoruz ve... Dar kalçalı kadınları teşvik ediyoruz. Neye teşvik ediyoruz? Ben şimdi mesela dar kalçalıyım. Evet. Kadın değilsin ama. Kadın değil. Sen oradan yürütüyorsun. Şeyim yani. Müşteri o zaman öyle güzel falan, böyle çok zayıfım falan diye dolaşan kadın tın tın. Bak ne dedim ben? Başında dedim bak. Dar hayır, kalça. Bana öyle geldi şimdi. Benim anladığım o. Benim çünkü yani erkek olarak ortalama zekamız var. Şimdi dar kalça demek değildir ki az zeka. Ama geniş kalça demektir ki büyük zeka. Güzel yani kalç şey gibi düşün. Zeka sabit, kalça müteharrik gibi düşün. Tamam. Tamam mı? Hadi bakalım. Müteharrik kalçalar. Bak bu güzel filmmiş. Günaydın. Günaydın, dın dın dın. Günaydın. Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 8.45. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederiz efendim. Good morning, buyurun sizde Oktay Bey. Good morning, good morning diyerek Avustralya'ya gidelim o zaman, izin verirseniz. Avustralya'da biliyorsunuz ne yaklaşıyor? Aborjinler yaklaşıyor. İlk başta oraya yaklaşan bir şey, öyle söyleyeyim. Gangurla. Kış mı? Hayır, yılbaşı. Aa evet ya. Niye, oradan mı başlıyor? Efendim? Oktay gene tatlı bir dalış yaptı. Oradan haberi aldım ben. Oradan mı başlıyor ne demek ya? Yılbaşı oradan mı başlıyor? İşte saat farkıyla öyle bir şey. İlk onlar giriyor ya. Burun farkıyla. Nasıl at yarışında burun farkı var? Demek ki yılbaşında da saat farkı var. Teşekkür ederim. Şimdi Avustralya'da bazı önlemler alınmış yılbaşı ile ilgili olarak Noel babalar hakkında. Noel babalar hakkında. Abi orada bir de ne yapıyor Noel babalar? Donla mı dolaşıyorlar yani? Sakallı ve donlu adamlar mı sokakta? Cüce gibi. Cüce gibi derken. Yok abi bayağı kıyafete falan. Şey var ya hani Pamukkale'nin Pamukkale mi? Pamuk Prenses'in 7 cüceleri var ya. Pamukkale'nin de travertenleri var ya. Böyle şeyli falan böyle şortlu falan o tip cüceler mi dolaşıyor şeyden? Avustralya'da. Sıcak değil mi? Bu Avustralya'da hep sıcak oluyor ama değil mi? 6 ay sıcak 6 ay soğuk oluyor. 6 ay sıcak 6 ay serin diyorlar. Öyle bir yer var mı ya? Tabii canım. 6 ay sıcak 6 ay soğuk olan. Yok da. Gündüz olan. 6 ay sıcak 6 ay serin var. Mercedes'de. Bir de 11 ay hayvan gibi çalışıp ya insan gibi tatil yapanlar mı? Üçüncü nesil GSM cep telefonları mı? Teşekkür ederim. Şimdi Avustralya'da bu Noel babalara kıyafetler falan son derece özenli. Hiç öyle donla dolaşmıyorlar. Kırmızı, pötikare. Her şey sağlanıyor. Evet ama çocukları korkutuyor gerekçesiyle bazı önlemler alınmış. Ne gibi? Bence çocukları en çok korkutan şey Tunalı'daki o robot adam. Yok sandviççi değil mi? Sandviççi. Her hafta çıkıyor mu? Yok artık. Her cumartesi vardı. Vardı Allah yine vardı hafta sonu. Şey var ne, mı? Ali gördü yani mü onu hiç? Ege? Yok görmedi. Oradan arabayla geçiyoruz. Biz de hiç yani yanında bari şey olsa ne der acaba yani? Bu ben de tostumu yersem bu adam gibi olur mu? Hiç yemeyeyim falan. Orada ya sen şarkını patlatacaksın işte hemen. Ne? Robot adam söyle sen insan mısın? Çocuğa daha öyle Cem Karaca taklitleri falan. Şimdi çocuk Cem Karaca'yı bilmediğinden. Tabi daha senin alfabeyi baştan kadar başlaman lazım. Taklidi ne kadar iyi yaptığımı hiç fark etmez. Tabi. Oradaki robotun esprisi bence şey. Ben tost yemedim böyle oldum. Siz tost yiyin böyle olmayın. Tostçu bir değil lan orası sadece. Tostçu abi. Japonya'da deney yapmışlar çocukların arasına robot salmışlar. Hiç çocuklar oralı olmamış. Salmışlar mı? Orada salma modası varmış. Ne abi o köpek mi ya? Sen bugün bir yöreselleştin ya. Bir bayırdı bir salmaydı falan da böyle bir konuşmaların bir ne adam? Bir Pamukkale'ydi falan. Sen hafta sonu neredeydin ya? Denizli dedin. Denizli'nin bayırındaymış. Şimdi doğru dürüst gülün demiş Avustralya hükümeti Noel babalara. Noel baba olacaklara. Ho ho ho diye gülmeyin. Ho ho ho. Böyle gülüyorlar. Sen diye gülüyormuş Noel babalar millet rahatsız oluyormuş. Nezih nezih gülün demiş. Nasıl gülelim demişler. Böyle böyle gülün demiş. Ne demiş? Affedersin Noel baba diyoruz ya. Ne olsun iş bile olamaz mı Noel baba? Olur mu canım? Noel baba etrafa şey mi dağıtacak? Hediye mi dağıtacak? Hediye mi dağıtacak? Gülücük mü dağıtacak? Bir taraftan da çünkü aborjinler de benim bildiğim kadarıyla öyle şeyler. Biraz mutasıplar. Öyle donla monla geziyorlar ama. Nasıl mutasıplar? Hakikaten donla geziyorlar abi adamlar. Oğlum bunlar aborjinler değil mi? Aborjinler. Sen niye bütün Avustralya kıtasını bir avuç aborjine şey yaptın ya? Vay şu anda bir avuç aborjin oldu demek. Bir şey dedi. Bir avuç aborjin otur yerine diyorum sana Fahir. Buyurun evet. Evet. Bundan sonra ha ha ha diye gülecekmiş Noel babalar. Bence tabii zaten ho ho diye bir gülme yok ki dünya üzerinde. Abi çocuklar çok korkuyormuş o gülüş şeklinden ya. Abi bence şöyle gülseler hakikaten daha güzel. Ha ha ha deyip böyle bir de sakalını atsa arkaya. Ha bir de örse onları şey yapsa boncuk dişse ne sakalına. Güzel işte o zaman. Zaten değil mi? Noel babanın ben hakikaten o ben neşeli yanı ortaya çıkıyor. Bence yani Noel baba dediğin güzel kaytan bıyıklı. Hani eğer illa bir bıyık kıl, olsa bıyık olsun kadar sakal çünkü hakikaten. Lucy Kentman gibi bir adam olsa. İşte bu bitti. Tıraşlı. Güzel olur. Veya Mahmut Hoca gibi. O Mahmut Hoca böyle yok. Böyle bir sertliği de olur. Mahmut o zaman Hoca'nın kilosu Noel tutmaz. Noel baba olamaz abi. He? Bence bu sakalın en büyük esprilerinden biri bu. Me. Herkes Noel baba olabiliyor ya şimdi. Ya işte o çirkin. Sadece bıyık olursa herkes Noel sayı düşer. Noel baba sayısı. Düşsün ama kalite artsın. Kalite yani. Ben nitelik nicelik diyecek olursan. Nitelik mi nicelik mi Oktay? Nitelik. Teşekkür ederim bak. Adam ne kadar güzel doğru kararı verdin en nihayetinde. Nitelika. O yani, zaman Avustralya'dan bir başka haber vereyim mi? Ver. Ve hayırdır senin bu Avustralya maceran, Oktay, nedir? Bir hastası mı oldun? Bunlar göç etmek istiyorlar. Göç etme mi? Başvuru mu yaptınız? Başvuru yaptık abi. Ferhat Göçer olacakmış. Kylie Minogue bir bebek evlat edinecekmiş. Bir bebek evlat edinecek olsan. Üstelik Fahir gözün aydın, aborjin. Ah, bak dedim nihayetinde. Ne kadar güzel. Ne kadar kolay olacak o, onu o bakalım. O kadın var ya, hiç o. Hiç kıyafet almakla uğraşmayacak. Julia Roberts diye isim geliyor, o değil. Altını bağla sal. Ne altını bağlayacağım be? Ama aborjin. Sen hiç bir aborjinin çocuğunun altını bağlı olduğunu gördün mü? Aborjinlerin. Ben gördüm. Ben hiç küçük aborjin görmedim ya. Onlar aborjin zaten, zaten küçük olmuyor mu? Küçük oluyor. Ama yani küçüğünden. Küçük aborjin. Junior aborjin diyor. Yetişmemiş mi? Ham aborjin mi? Onları ben gördüm. Donsuz geziyorlar. Kaç tane aborjin gördün? Çok özür dilerim ya. Gazetede gördüm. Gazetede nerede gördün? Nerede gördün sorusunu sor. Kaç tane olduğunu soruyor. Kaç tane gazetede, kaç tane hafta çocuk? Hafta sonu ekinde gördüm gazeteleri, ben. Gazeteleri çevir sayfaları, kaç tane çocuk oluyor? Gazeteler çocuklara karşı duyarsız. Mesela siyaset haberlerinde bir tane çocuk göremez. Evet ya. Hep yaşlı başlı adamlar. Bence bu çok pozitif ayrımcılık da değil. Bu artık dik alası. 23 Nisan'larda böyle bir şey vardı. Orada bence da artık böyle çocuk kalmadı. Onlar koca koca adamlar oldu. Onlar da aborjin değil zaten işte bak. Yine ben haklı çıktım. Çocuklar görünüyor ama. İşte bu eğer Kylie Minogue alırsa, hı hı, bir evlatlık olarak. Bir tane de sen varsın nokta. Aborjin çocuğunu göreceğiz. Siz de bir aborjin alsak size de. Yok, ben başvuru yapmayı düşünüyordum. Nereye? Kylie Minogue'a. Ne diye? Ben bir aborjinim. Dur bir dakika, kendime kadar alacağım derse kadın ne diyeceksin? Hayır ya. Sen Angelina Jolie'ye başvur. Evlatlık çok olmak var için. Angelina Jolie hiç şey yapmıyor ya. Onun hiç öyle şeysi yok. Angelina Jolie de çok var ya. O hatırlamıyor. İsimlerini bile hatırlamıyormuş ya. Geçen isimlerde televizyon programında Zahara, Kubara falan filan isimler koymuş ya. Bence Oktay kendini belli eder o çocuklar arasında direkt. Tabii esmerle falan. Ön plana çıkarsın. Kısa sürede kendini sevdirirsin. Yes. Kendini Angelina Jolie'ye sevdirmek istiyorsun. Anne, ben zaten şişimi falan söyleyebiliyorum. Eğitimli falan diye veririz biz zaten. Angelina Jolie'ye gitmem. Nereye gitmek istiyorsun? Kime gitmek istiyorsun? Birine evlatlık gitmek istesen. Kylie Minogue'a. Kylie Minogue'a mı evlatlık gitmek istiyorsun? Vay be, anasını. Ben onunla da gitmem valla. Ben yani şimdi tekrar çocuk olsaydım. Çocuk olsa tamam. Senin çocuk bu halinle seni evlatlık veriyorum. Bu halinle ne yapayım ben ya, kimseyi çekemem. Peki 2 yıl önceye dönelim. 2 yıl önce olsaydı. Angus Young. Angus Young değil mi? Hayır, kadın olacak. Nasıl niye kadın olacak? Ya? Evlatlık işte bu. Kadın seçmek zorundasın abi. Kadın seçme. Bir kadın seveceksin. Onun gibi bırakıp gitmeyecek. Beni evlat edinecek bir kadın. Seni kim evlat eder? Ben Madame Curie hayatta olsaydı ona gitmek isterdim. Madame Curie mi? Onlar huzursuzmuş Fahir. Madame Curie kocasını demedim ki. Kraliçe ya, kraliçe. Yani bu. Beni böyle kraliçe huysuz. Huysuz ve tatlı kadın. Ben onu söylerdim ona. Huysuz ve tatlı kadın. Sarayda hep bu çalacaktı. Bülent Ersoy'u da isteyebilirdim bak. Anne olarak mı? Baba armağında baba diye. Olur mu canım? Armağan gitmiş zaten. Gitmiş işte. O zaman bir de şey olacağım ya ben. Baba gitmiş falan. Bana çok çok oyuncaklar alırdı. Babanın yokluğunu hissetmesin diye ya. Hayır, ben sana çok güzel bir tane buldum. Ne? Neco. Neco sana ben. Bir baba. Baba mı? He. Ne, ben baba istemedim ki. Ve o zaman konuşursak hep şeyi döndürüyoruz. Ben sana çok güzel evlatlık verilecek bir yer biliyorum. Neco yani. Dayı olarak çok iyi gözüküyor. Kibariye'nin annesini. Yok. Zaten o kızından yana görmedi. Olur. Bari bu evlatlık sen ne güzel. O kadını çok ihmal ettik. Bence tekrar onun şeye hakikaten gelmesi yani, lazım ya. Hayır, eğer Kibariye'nin evlatlığı olursan, Kibariye'nin annesinin, o zaman otomatikman o Kibariye'nin kocası var ya. Onunla kayınbirader mi oluyorsun? Bir şey oluyorsun. Hesaplarıma göre. E tabii canım, benim enişte oluyor. Enişte şefer diye beraber anne oğul vurursun. Abi diye aşk olsun ya. Bana öyle mi şey görüyorsun? Daha güzel bir tane şey buldum. Düşünemiyorum. Sana. Evlatlık diye vereceğim kişi. 10 numara olacak ama. Hem de evliliği kurtaracaksın. Evlilik mi kurtaracaksın? Ama benim yüzümden. Nazire şenlendirici. Aman yok be. Oraya vereceğiz Fahir evlatlık. Nazire şenlendirici almaz ki. Niye almasın ya? Laf söz çıkar diye. Biraz genç irisi ya Fahir. Ben o yüzden. Ben tekrar seçmem gerekirse, yani eğer evlatlık gideceksem, Güzide Kasacı benim. Bence ulaşabileceğim son nokta. Ve ben de evde hep böyle dolaşacağım. Bir kere kadın pozitif enerji yayıyor her tarafa. O ya. Hakikaten ya, mutlu bir evliliğin, yani mutlu bir ya, ev hayatın olur. Evet canım, öyle güzel. Benim belli yani. Seçtiğim ebeveynler belli. Hayata bakışım belli. Başkan, ben devam ediyorum. Buyurun Fil. Hazır Avustralya'ya gitmişken, Yeni Zelanda hükümetinin son araştırması. Dağcı olunmaz, dağcı ne olur? Bu sabah ne bu ya? Kıtadan çıkamadık ya. Kıta. Kayıp kıta Atlantis. Kıta Anadolu. Oğlum hiç uzak değil. Biz böyle hep sırt dönmüştük Avustralya'ya. Artık bundan sonra bizim gündemimizde bir numara Avustralya. Bravo. İki numara. Yeni Zelanda. Yeni Zelanda, İngiltere. Üç numara. Şimdi neymiş efendim? Yeni Zelanda hükümetinin son numarası. Dalgıç da olmaz, dalgıç olunur. Doğrusu dağcı olunmaz, dağcı doğulur. Yapılan araştırma neticesinde 4 yıllık araştırmanın sonucunda oha, dağcılığı, tabii canım, dağcı gen ve kişilik özelliklerinden dolayı oluyor musun? Yoksa efendim ben dağ tırmanayım. Ya arkadaş bırak bu benim numara. İşte hiç meraklı olmamam genetik netleşti yani. Tamam. Abi hiç alakası yok. Ortaya mesela beni bayıra salsam ben orada böyle dururum. Bu bayır aşağı gider. Hiçbir şey yapamam. Ya ben sana söyleyeyim. İşte aramızdaki... Ben bayır aşağı. Yok, sen ama sen bayır yukarı. Oktay bayır aşağı gider. Hayır ben teke gibi çıkarım. Olur mu canım, ne teke gibi çıkarsın? Ben şehre doğru inerim bayırdan aşağı. Sen durursun o zaman. Biriniz şehir duruyor, hanginiz duruyor? Ben inerim aşağı. O iner. Ben yukarı çıkarım. Sen çıkamazsın, ben çıkıyorum. Sen dur abi. Çünkü sen Fahir de... genetik dağcı. Genetik dağcıyım ben. Bu genler insana dürtüyor mu git dağcı ol diye? Dürtmüyorsa çünkü hepsini denemek lazım. Aha, arkadan Kork dürtüyor. Ediyor. Mesela bak dağa çıkıyorsun ya. Evet. Bir yerde mesela artık birikti böyle laktik asit, bacaklarına kramplar giriyor, çıkamıyorsun. Bir duracağına o arada işte o genetik, o genlerin bir anda bir parmak oluyor. Tak parmak lak bir dürtü veriyorsa ay diyorsun böyle. Hayda. Devam. Aynen devam. Diyorlar ki işte. Mesela aynı şekilde ben de bayırdan bir yukarı çıkayım diyorum. Gelmem. Ne oluyor diye. Oradan asılıyor. Paçadan çekiyor. Paçadan çekiyor. Öyle. Aşağıya doğru mu? Şehre doğru. Şehre doğru. Şehre doğru çeker. Sen de ovalısın ya. Ben de duruyor muyum? Sana zaten ova bey derler. Ben yukarı çıkıyorum. Ovayı bulmak için. Çünkü oğlum, tam orada durduğum yer ova değil benim. O filmi hatırlıyor musunuz? Ovalı ile Obalı'nın hikayesini. Yalçın Dümer, Hülya Avşar. Abo. Hangisi ovalı hangisi ovalı? Ne sapıktı o Hülya. Hülya Avşar obalıydı. Aha. Bu da yazık garibim. Yalçın Dümer de ovalı. Bunun sırtına tuz şeyini verdi. Nasıl taşıttı. Ama evleneceğim diye. Onu seyretmedin. Ne acı hikayeydi. Ovalarında kuru da meşe yanıyor efendim. Öyle oldu sonra. Öyle oldu maşallah. Çünkü... O senin dediğin Hasan Boğuldu muydu ya? Ha Hasan Boğuldu. O değil mi o? Evet. Ovalıyla obalı işte. Ovalıyla obalının hikayesini anlatıyor. Benim en sevdiğim film hep yarısını yakalayıp seyretmişimdir. Yaban diye bir film var ya. Nasıl? Bir tane adada mı ne bir adam var. Bir kızı kaçırıyor falan. Yok o kürek çekeceğim diyor. Gidiyor atlıyor denize düşürüyor. Al et yerden ye falan diye. Sonra kız hastası oluyor adamın. Ha, Cüneyt Arkın'la şeyin oynadı mı? Cüneyt Arkın değil ya böyle. Fikret Hakan. Bayağı sakallı bir adam oynadı. Hakan Balamir. Hakan Balamir. Oğlum, Hakan Balamir doğru. Ne affedersiniz de yani. Kimsenin gücüne gitmesin, ne çirkin adamdı o. Ya hakikaten çok çirkin adamdı. Ne oldu Hakan Balamir'i hiç göremiyorum. Sakalları kestikten sonra hiç kimse tanımamış. Anlatamamış kendini ben Hakan Balamir'im. Ben Hakan yaban ya mesela yere atın eti oradan yerim falan demiş. Hiç kimse şey yapmamış. Vallahi ne güzel günlerdi onlar. Hiç bunları biz seyredemiyoruz ya, toplu biz bir gösterim yapalım. Ne gösterimi? Obalıyla ovalı. Obalıyla ovalı 3 film birden. Obalı ovalı yaban bir de arkadaşım. Şeytan. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Her atta ne eşeklere ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım bizimle birlikte. Demircan abi günaydın. Bu soru mu anlaşıldı mı? Hiçbir şey anlaşılmadı Demircan. Soru olduğu da anlaşılmadı. Ama bir şey olduğu anlaşıldı değil mi? Bir ses duyuldu evet. Söz ver. Söz veriyorum. Aferin lan. Bir şey sormak istiyorum sana. Sor. Bu hafta biz et yemedik. Bir de hep söyleyeyim sorumun içinde. Et yemediniz bu hafta. Söz veriyorum. Alo? Anladın mı? Anladık. Tamam Cem diyor. O kadar da kompleks bir yapının insanı değilsin yani. Hayır. Anlamadıysan tekrar kuralları hatırlatayım. Tamam diyorum. Kuralları baştan ver. Bir ipucu vereceğim. Evet, sonra da bir soru. Bir soru soracağım. Yani şöyle düşün. Ben cevap verebilir miyim şimdi? Bir ipucu, bir soru. Cevap verebilir miyim? Ne? Soruya. Daha sormadım ki. Şansın o dönemi açtıyorsun. Hı hı. Dönem. Köfte mi? Değil, bilemedim. Hayır, o zaman tamam, boş ver artık yarışmayı. Ama soruyu yine sormak zorundayım ben. Tamam, sor. İpucunu ister misin? Evet. İstersen. Anladığım kadarıyla istiyorsun. İstiyorum Demircan abi. Veriyorum ipucunu. Tamam. Bu hafta et yemedik. İpucumuz bu. İpucumuz bu. İpucumuz açık ve net. Dikkat ettiysen saklımız gizlimiz yok. Tamam. Sorumuz şu. Bu hafta ne yedik? Et. Oğlum ipucu et yemedik diyor zaten. İpucuna göre mi cevap vereceğim ben? Tabii ki ipucuna göre cevap vereceğim. Onu baştan söyleseydin ki ben ona göre cevap verirdim. Ben ipucunun alakası olduğunu düşünmemiştim. İstersen bir daha sorayım. Evet, soruyu tekrar alabilir miyim? Onu baştan söylemediğim için diyorum. Soruyu bir daha alabilir miyim? Şimdi soruyu soracağım ama ipucuna göre bir cevap vereceksin abi. Tamam. Soruyorum. Bu hafta et yemedik. Peki ama ne yedik? Dilimin ucunda bir cevap var, onu söyleyemeyeceğim. Evet, ne olabilir? Tahmin hakkını kullanabilirsin istersen. Bamya. Bamya cevabı maalesef yanlış oldu. Ege, bu hafta... Bir tane daha cevap verebilir miyim? Ver bakalım. Pırasa. Pırasa cevabı yanlış oldu. Bir cevap daha verin. Pahalı bir şey düşünmeni istiyorum. Pahalı. Pahalı bir şey. Kaliteli bir şey yani. Kaliteli bir şey. Plazma. Ne demek o? LCD. Televizyon bunlar. Çok pahalı televizyonlar. Televizyon değil. Bende de var televizyon. Yemediniz mi? Televizyon yemediniz. Ha, hem de yenecek bir şey değil. Ha yenecek bir şey olması lazım. Pahalı ve yenecek bir şey. Ne yedik diyorum işte. Avokado. Efendim? Avokado. Yenecek bir şey diyorum. Yenecek. Avokado yenecek bir şey. Olmadı. Değil. Tanımıyorum. Demircan abi. Cevap vermemi ister misin? Evet. Aslında benim düşünce şeklimi anlamış olsan şak diye cevap verirdin. Ama bunca senelik konuşmada hala düşüncelerimi anlamıyorsun. Anladım. Kaç? Pirzola mı? Değil. Değil. Et demedik. Aman hep o ipucunu unutuyorum. Ne yedin Demircan abi? Şak bir cümleyle anlatmak istiyorum sana. Evet. Baklavayı bu hafta yerinde yedik. Aa, Gaziantep'e mi gittiniz? Aferin lan. Vallahi tebrik ederim. Gaziantep'e gitmedik ama Gaziantep'i yendik Ankara'da. Aa. Ve benim de sorunum belli oldu. Ne? Baklavayı yerinde yedik. Şimdi bir kere baklavayı ye... Ne oldu? Anladın ama Gaziantep olduğunu. Aferin. Anladık da yani şimdi baklavayı yerinde yemek için deplasmanda yenseydik Gaziantep'i tamam olurdu. Yine yememi oluyoruz. Bir kere zaten yememişiz, yenmişiz. İşte 1-0 yendik. Tamam. Tamam, yemiş olduk. Yedik yani, anladın mı? Demircan abi, yani o nasıl bir şey biliyor musun? 1-0'lık zaferden sonra böyle bir cümle kurma. Hani böyle bir porsiyon baklava gelmiş, bir tepsi baklava gelmiş. Onun içinden böyle bir parça almışsın gibi. Evet. Şöyle bir 4-5 tane gol olsaydı maçta, o evet. Zaman baklavayı yedik derdi. Şimdi ama, tattık. Ama, baklavayı burada tattık gibi ama, bir şey olur. Ama maç Ankara'daydı. Ne alakası var Ankara'yla yani? Ne diyorsun sen? Yani, 1-0 işte. 5-0 olsaydı mesela o zaman güzel... Demin dedin ya, Gaziantep'e gitmişsin gibi söylüyorsun diye. Ona cevap veriyorum. Maç Ankara'daydı ağacım. Sen orasını kaçırdın galiba. Şimdi şöyle. Ha, benim demek istediğim ben nasıl... Tamam buyurun, evet. Ben bir şey anlatmaya çalışmıyorum. Yani ne anlatayım? Hakikaten öyleyim demiş abi. Şimdi şunu demek istedim ben. O süremiz de azalıyor. Baklavayı yerinde yedik lafıyla. Şunu demek istedim o lafla. Yani buraya geldi, yerleştikleri anda yenir. Futbol dünyadan bahsediyorum. Yani yerinde kaç gün anlamında. Kaç gün olmuştu ya? Bir gün önceden gelirler maça. Kaç gün önceden? Bir sene önceden mi geldi? İş mi kurdular burada? Hayır, iki gün. Ama bayağı bir oturdular, yemek yediler. Ondan sonra geldiler sahaya, eşofmanlarını çıkardılar. Bayağı bir yerleştiler. Biz de o yerleşirken yerleri oldu. Yerlerinde ne yaptık? Yedik diye. Onun için böyle bir espriyle başlayalım buraya. Tamam, güzel bir espri oldu. Bir ona bir gülelim. Evet. Sen miydin o gülün? Ne? O gülün sen miydin? Bendim, evet. Bir de çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Son onu olsun bu. Adam, bugün gazetede çıktım. Ne, gene mi çıktınız ya? Gene çıktım. Hangi gazete, çıktım. Hangi ek? Sabah gazetesinin arka sayfasında Ankara Gücü tribünlerimizin olduğu yerde sol üst köşede birazcık bıyıklarımdan gördüm, tamamen görünüyor. Çok güzel, onu da kesin Demircan abi. Bu benim arkadaş. Tamam Demircan abi. Diyorsun diyen yok. Yarın bizim başkası çıkardı, o benim derse ben ilk söyledim diye burada sana da söylüyorum bak. Tamam Demircan abi. Sen beni tanıyorsun. Tebrikler, yerinde çıkmışsınız o, diyebilir miyiz? O resimde tam ben olduğum anlaşılmıyor. Ama vallahi benim. Söz ver. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir Üç Doktay Demirci. Stüdyomuzda bir kez daha hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk bir kez daha efendim. Evet ya, saatler enstitüsü diyesim var. Yani o kadar çabuk geçiyor ki bir bakıyoruz saat 9.40. Ne yapacağız, ne edeceğiz, o kadar da veremediğimiz şey var. Vermek istediğimiz şeyler var. Demek ki vermek boş istediğimiz... Boş konuşmayı bırakıp haberlere geçmemiz gerekiyormuş. Boş demeyelim de buna şey diyelim. Boş. Temenniler, hoş konuşmalar. Ben bir haber vermek istiyorum. İşte bu cümleyi duymak istiyoruz ve akabindeki cümleyi merak ediyorum. Oktay sen bilirsin, daha iyi tarif edebilirsin bize. Profesör Doktor Ahmet Ercan. Deprem uzmanı. Deprem uzmanı. Bildiğimiz bak, kadarıyla. Bravo Oktay. Geçtiğimiz yıllarda bak, Muğla'nın Marmaris ilçesi. Kaslı olan değil. Yok değil. Şu böyle hani daha temiz görünümlü olan, ince çerçevesiz gözlük takan böyle. Ama geçenlerde o da bir uzmanlığı dışında bir açıklamalar yapmıştı. Geçenlerde hatırlıyorum. Neyle ilgiliydi hatırlıyor musun? Seksle ilgili olabilir mi? Ya zaten herkes evet. Uzmanlığı dışında bir açıklama yapınca onunla ilgili. Ama seks için de herkesin uzmanımız, herkes bir uzman zaten. Hayır, şunu yerseniz bir şey oluyor, bunu yerseniz böyle oluyorsunuz. Ha işte onu yerseniz dedi, magnezyum. Neydi? Magnezyum evet. Ha, şimdi bu ben deprem uzmanı olsam hakikaten en yavan açıklamaları ben yapardım ya. Ne yapardın? İşte şey diye. Geçen gün. Aman hocam diyorlar sarsıntı oluyor. Merak etmeyin çocuklar. Yengenizle şey böyle açık. Abi de böyle açıklamalar yapardım ya. O zaman bir açıklamalık uzmanlığın varmış abi, sen öyle açıklama yaparsın. Haftada bir bunu açıklayacağım ya. Haftada bir mi? Uzman gene yavanlaştı diye böyle gazete. Hayır canım, açıklaması haftada bir olduğunu göstermiyor ki Fahir. Hemen haftada bir. Ne canım, haftada bir açıklama yapıyorsa ben. Hayır, açıklamayı haftada bir yapıyor. Açıklanacak bir şey varsa açıklanır. Yoksa açıklanmaz zaten. Her gün açıklanacak bir şey olsa her gün. Her şey kayıtlı canım. Ben öyle o makineden bakacaklar. Ne makinesinde? Ne o seks makinesi mi? Sismograf. Ha, seksmograf. Ha, mesela açıklama. Sismografı seksmografa çevirdik ya. Ondan sonra da gerçek depremin böyle verileri geldiği zaman yırtınacağım, kimse dinlemeyecek. Bu ne yapar biliyor musun? Donsuz bir deprem olacak. Bu hani şey bari böyle çizik çizik yapıyor hani böyle. Aha. Titreşimler olunca artıyor. He. Bu var ya, bu pislik olsun diye o şey tutar böyle kendi eliyle zıt zıt zıt zıt zıt ileri geri oynatır. Popüler olmak için. Veya makineyi sarsarsın ya. Ya makineyi sarsmak da olsun. Makinenin ne kadar büyük biliyor musun sen? Hmm. Hadi ya. Onu sarsın, gücün yetmez ama. Hem onun iğnesine dokununca şey oluyor. Kilitleniyormuş abi. Yakıyor. Ama onun iğnesi var ya 200 euroymuş. Sırf iğnesi. Sırf iğnesi ve yurt dışından geliyormuş ya, Malezya'dan. Ondan sonra soru soruyorlar. Olur kardeşim, 200 lira ya. Bu kafayla gidersen. Şimdi jeofizik seks mühendisi Profesör Doktor Ahmet Ercan. Nasıl ya, bir dakika. Çünkü açıklamaları seks üstüneydi ya. Jeofizik seks mühendisi mi oldu adamın sıfatı? Hayır canım, şu andaki sıfatı öyle oldu. Çünkü açıklamaları bugüne şöyleydi. Bugüne kadar hani Ya bir seksolog diye bir laf vardı. İçi boş bir tabir. Şimdi mühendisliği de mi başladın? Çünkü çok affedersin. Ben matematikçiyim mesela. Sonra çıktı matematik mühendisi. Hayır, kimyada var ya öyle bir şey. Kimya mühendisi ve kimya bölümü. Matematikte de evet, var. Bak, kimyanın mühendisi olması önemli değil. Nasıl bak sekste de mühendis. Mühendis çok önemli. İnşaat, hayır, kimya mühendisi hep vardı. Tamam. Dünyanın oluşumundan itibaren zaten vardı. Tak tak kimya mühendisliği ilk açılan bölümdür ya. Ama bence orada o seks var ya. Ne yapıyor adam? Mağara duvarlarına boyaları mı üretiyor? Orada mühendis onun şeyini yapıyordu ya. Abicim, bu jeofizik miydi? Jeofizik seks mühendisi değil mi? Oradaki seks bence şey, sıfat gibi bir şey. Evet tabii canım. Yani mesela başa da alınabilir o. Hı. Seks jeofizik mühendisi ya da jeofizik mühendisi seks. O biraz anlamsız oluyor da. Ya ortaya alacaksın ya başa alacaksın. Hayır, benim bildiğim eski jeo seks fizik mühendisliği. Çünkü öyle olunca araya mı giriyor? Seks jeo gibi bir şey oluyor. Ya şimdi Ahmet Bey'in şöyle bir açıklaması vardı. Muğla'nın Marmaris ilçesini biliyorsunuz. Biliyoruz. Evet, çok güzel. İngilizler gelir. İngiliz diyarı. Biliyoruz. Orada içmeler var biliyorsunuz. İçmeler biliyoruz. İçmeler. Oo, evet. Orada 65 yıl sonra işletilmek istenilen biliyoruz, manganez. 65. Ha. Manganez demiş ki, bu manganez demiş, o bomba yapar adamı demiş. Yani bu buradaki herkes demiş çok zımbadır falan deyince bütün turistler koşturmuş, herkes ne bulduysa bunda manganez var diye dağ taşı doldurmuşlar ceplerine gitmişler. O yıllardır hani kepçeler falan dağları yiyor, yol için değil miymiş o? Yok, ondan değilmiş abi. Millet yiyormuş. Yiyormuş onu. O manganezin çok etkisi var demiş. Yani yabancı turistler falan da gaza gelmişler. Vallahi herkes ceplerine doldurup gitmiş ama gazetenin haberine göre seks konusunda profesör yanılmış. Deprem konusunda ama seks konusunda daha işin başında ya. Maalesef o şeyin affedersiniz. Nasıl anlamışlar yanıldığını? Yemişler manganezi. Yemiş bakmıştır abi. Yiyorsun manganezi, bakıyorsun tık yok. Yiyorsun bir parça daha. Bir böyle bir o da hani. Önce dağ tepeyi bir kamyon manganez yedim, hiçbir şey olmadı. Yani öyle şeye benzemez. Ondan sıyrılır abicim o adam. Nasıl sıyrılır? Ben yanlış her şeyi. Ben yedim benzeye varardı diyerek. Bir dağ manganez mi yedim? Yani manganeze vermeyeceğim. Manganez de zaten bugün bir madende var. Bir de maden suyunda var. Manganez, doğru. Yani benim gördüğüm. Çünkü çok bulamıyor. İstiyorsan şey demiş, soda iç demiş. Yani o çünkü bir de rahatlatıyor mideyi falan, hazmı da kolaylaştırıyor ya. İnsan daha güzel bir şevkle sarılıyor işine, dört elle sarılıyor. Manganez diyorsun, o kadar da abartılacak bir şey değil. Bir şey değil. Özür dilerim demiş zaten en son. Buyurun efendim o zaman. Özür dilediğine göre o zaman bize de başka habere geçmek düşüyor herhalde diyoruz ve... Evet, bizden size kim düşer diyoruz, buyurunuz. Evcil bir hayvana sıcak bir yuva aranıyor. Bu hayvanın ne olduğunu tahmin etmenizi istiyorum. Süreniz başladı. Timsah. Ama şey dedin yani, ben ev arıyorum dedin ya. Ben orada hani kendine teşbih yani hayvan gibiyim. Hani evcil bir hayvan gibi, benzetme sanatı gibi, yoksa sana hayvan demek senin için değil. Senin cevabını yani reddediyorum. Ege'nin cevabını maalesef diye karşılıyorum. Sıcak kanlı hayvan diyor. Timsah sıcak kanlı mı? Angut'un önüne gidelim. Soğuk kanlı mı hayvan mı dedin? Sıcak bir ev mi dedin? Demek sıcak ki doğru. Sıcak yuva arayan demek ki soğuk kanlı bir hayvan. Çok doğru bir mantaliteden gidiyorsun. Şimdi hayvan abi tüccarlarının elinden kurtulurularak. Bolivya'daki hayvan hakları savunucularının evinde yaşamaya başlayan 2 aylık Koda. İsmini de vereyim. Bakın belki bir ipucusu olur. Bu Komodo ejderi mi? Hayır. Orada Koda. Bildiğimiz bir şey ya. Gördüğümüz bir şey. Bildiğimiz. Koda mı? Yuva arıyor. Kedigil mi? Kedigil değil. Böyle değil mi? İsmi yani böyle ismi daha kaba saba bir şey çağrıştırıyor da. Ama böyle kendisinde çok nezih olanlarını dama ben biliyorum. Gil dama mi? Gil mi? Yani gili var manda, mı? Manda mı? Gil ne demek Fahir? Mesela. Yok değil abi. Manda da değil. Kedigil. Annem gil. Babam gil. Öyle yok, gil. Öyle bir gili yok. Manda. Manda değil. Israrlısın manda. Şöyle söyleyeyim. Yenir mi bir dakika ya? Yeniyor mu? Yemiyor. Yiyor mu? Ohtar yiyor mu? Ha, o seni yiyebilir ama. Ha, nasıl yiyebilir? Yiyebilir, vahşi yani. Yani yemez de mundar eder, atar seni. Ha. Demek ki benim kadar değil ama yani benden yani. Senin kadar. Benim kadar. Boy senin kadar vardır. Hmm. Hatta sen onun kadarsın, öyle söyleyeyim. O senin kadar değil. O zaman demek ben sana söyleyeyim. Bu hayvanı mı? Ya manda. Ya öküz. Öküz de olabilir. Sincap değil. Olamaz. Sincap olamaz. Öküz de değil. Dev sincap. Dev sincap. Maalesef değil. Ayı olacaktı doğru cevap. Evcil bir ayı şey aranıyormuş, yuva aranıyormuş. Büyüdüğünde boyu 180 cm, ağırlığıysa 150 kilo olacak. küçücük bir dostumuz hayvan. Canım ne olacak? Kodaya. Etrafta 180 santimlik 150 kiloluk bir sürü insan var. Benim gördüğüm kadarıyla ayılar yani hakikaten bir evde rahat bakılacak hayvanlar. Ayılar tabii. Çünkü yani hayvan bahçesinde gördüm. Habire oturuyorlar. Otur televizyonun karşısına. O senin belki kışın aç Jojo TV'yi. Aç Jojo'yu aç. Baby TV'yi aç. Ay, hayvan sen bahçesindeki ayılar kışın uyuyor mu? Şöyle hafif dalıyorlar. Yok ilaç kullanıyorlarmış ya. Ne ilacı Fahir ya? Uyku. Uyumuyorlar sabah erken kalkıp çalışıyorlarmış. Uyku ilacını alıyor. Çünkü gözleri kan çanağı gibi gördüm ben bir evet, kere gittiğimde. Biraz öyle oluyor. Hep böyle dedi ne oluyor bunlar? Bunlar dedi hapçı. Kahve ve sigara. Çünkü nasıl biliyor musun? Bunlar müptela olmuşlar artık. Hap. Bir de onların şeydisi var. Bir ayı var onların. Maymun var. Torbacı. Ha doğru torbacı maymun. Neydi o? Bir de bir çirkin. Fıt fıt fıt fıt geliyor böyle torba. Tık tık tık tık dağıtıyor. Pıt. O mesela ilk gelen ayıların annesinin buradan bilekten dirseğe kadar bilezikler vardı. İlk sonra gelen, ayı gelen ayılar hayvan felçesi. Öbür o hapçı ayılar annesinin bileziklerini satıp satıp hap aldılar. Ve ilk geldiğinde o ayıyı sakat zannetmişler. Çünkü kolu bele altından kalkmıyormuş o bileziklerden. Beleymiş birden bele buraya kadarmış. Ama işte o namussuz maymunlar yedi bitirdi. Bunun kafeslerini ayırdılar olmadı. Sen git o maymunların kafesini gördün. Kaloriferli hepsi. Kaloriferli tabii canım. Plazmalar duvarlarda. Şey mi? Sırf National Geographic. Bağımsız mı diyecektin? Sabahtan akşama kadar National Geographic seyrediyorlar. Kombili kendileri açıp kendileri mi kapatıyor? Tabii. Belki şeydir ya genel tesisat vardır kafeste. Var orada kombili. Maymuna ilk şey öğretmişler zaten. Yaktığın kadar ödüyorsun. Neydi bir dakika? İstediğin kadar yakıyorsun. Yaktığın kadar ödüyorsun. Maymun bunu bilir bunu söylerim demiş. Ondan ayıdan da alıyor paraları. Ya para almıyor artık zaten. Ayıya şey demiş ya sen ayı mısın inek misin ben anlamadım seni güzel güzel sağıyoruz demiş. Neler yapıyor o? Sinirlenmiştir abicim ayı. Ayı sinir nasıl yok. Haptan böyle artık kafası yerine. Kış geldi ya zaten şu anda yani yazın sersen biraz idare ediyorlar da kışın mümkün değil Oktay mümkün değil ya. Bir de alıştın mı Meret'e gitmiyormuş iki kere rehabilitasyona göndermişler. Oralı olmamış. Bir hapşırmamıştık. Onu da yaptık. Bir hapşırmamış mıydık? Hey Oktay bu 100. hapşırışımız olsun. Onun... ne olmuş ayı kaçtan gidiyormuş ayılar? Bedava mı verecekler? Herhalde bedava canım 2 aylık koda. Ben evde besleyebilirim hakikaten evde ayı. Başvurunu yapıyorsunuz o zaman. Ali'ne de güzel arkadaş olur. Oyun arkadaşı. Biner falan filan ayına binilmez mi? Ama sırtına? Çabuk büyüyor. Yani binilir de çabuk büyür. Yani mesela siz ara sıra et diyorsunuz ya. Evet. İmkanlar hep et ister. Balık yedirir. Yer yer balık seviyor ben gördüm onu. Balığı kendisi de avlamayı biliyor. Hmm. Nereden avladın? Sen onu bence balıkçıya gönder. Hayır şey sizin köşedeki ya, balıkçı var ya. Kuğulu Park'a götürürüm orada ördek avlasın yesin. Hayır öyle değil canım sizin eve de getirsin. Sadece ördeği yemesin. Öyle bir şey var mı ayılarda? Bence gitsin balıkçıdan biraz tehditle mehditle. 2 kilo somon. Ayı gezdirmesi de çok zevkli olur o seni gezdirir canım zaten. Ayı gezdirmesi derken ayı gezmesine çıktık. Oturacak yani öyle böyle ne bileyim şimdi bir aslan alsa oradan oraya koşar falan ayıda öyle bir koşma yok yani sabahta bir tane teknik koltuk sen var nasıl bize. Koşuyorlar biliyor musun abicim onu? Öyle ayılar bir koşuyor mı? Tabii canım seni beni hadi bırak seni beni Fahir bile yakalar yani öyle söyleyeyim beni havada karada yakalar ve direkt yani ben sana söyleyeyim yapacağım ha, yaptıktan yakaladıktan sonra bir şey yapmıyor ha, yapmıyor bildiğim kadarıyla sen o kanalda güreş şey mi kesmişler ben bazen güreş tutarım ayıyla spor olur sana baksana sana evet, spor olur canım. Çocuğa arkadaş olur bürgeye ne olur onu bilmiyorum bürgeye de eziyet olur ama daha küçük zaten şu anda alabilirsin küçük yani. Ayıcık o ilerideki şeyi boyu 185 santim ve ağırlığı yani bir de zaten bu çocuklar oyuncak ayı alınıyor ya ne tabi canım ben hasosunu alacağım benden kral babam var. Böyle diyecekler. Çocuğum yani namın yürüyecek. Almış. Torunların falan. Ha bir noktadan sonra oynatırım ben onu. Oradan eve 3-5 kuruş aile ekonomisine de katkıda bulunur. Bir saniye Kadir'in. Petacılar dışarıda bekliyormuş Egeciğim. Meşalelerle. Arkadaşım ayı kendisi oynamak istiyorsa ben ha, o ayrı. Onu böyle saçta ayaklarını yakarak değil, eğileceğim. Değil tabii ki. Kendi sen, figürlerini. Ayı oynamak istiyorsa ben hayatım böyle kazanacağım diyorsa... Ege ben onu illa o ayı üniversite sınavına sokup bir değil, tabii bir şey ki yani ben Ege'nin o konuda hiç bağnaz tarafı yoktur. Bilakis yani benim gördüğüm en modern adamdır ben ayıyı yani. Ayıyı özgür yetiştireceğim yani. Beni yemek istiyorsa da yiyebilir. Ben öyle hani onu ayılıktan uzaklaştırmayacağım. Vahşi hayatını devam evde yani. Ne kadar vahşi olunabiliyorsa o kadar vahşi olacaksın diyeceğim. Bravo. Ama mesela seni yemezse bence seni yerse kurtulursun belki de. Mesela laptop alını yediğini düşün. İşte onları yiyemezsin. Sinirlenir ama mesela. Oktay sen de ama yani. Veya klima. Mesela bak yeni taktırdınız klimayı, açmış sonuna kadar. Klimayı yerse petametle dinlemem hakikaten, öyle orada şeyin önüne sererim, şöminenin önüne. Ha, sizin evde şömine de var ha. Hakikaten yerini bak, böyle bir yanlış bir şey yaptığı zaman mesela koltuğu kemiriyor. Hmm. Hemen şömineyi gösteririm, ben oradan anlar. Yere bir de temsili şey çizsin, hani böyle cesetlerin etrafı çiziliyor ya. Böyle bir tane ayı çizersin. Ayı dersin güzelmiş ki, yat bir bakayım şöyle, böğünü poşusunu ölçüsünü alırsın, bitti gitti. 9-8'liği de koyarsın orada, apartmanda bir oynar şey yapar. Ne aidat ödersin ne bir şey, bitti gitti. Balıkçıya gönder çocuğu, gelsin 2 kilo somonu alsın gelsin. Somona doyarsın. Somonu yiyip kaçtık. Çocuk zaten güzel eğitimini görüyor, arkadaşı var, oyun arkadaşı, oyun havuzunu bilmem nesi. Eğitim masrafları falan, masraflı iş ya. Eğitim masrafına hiç gerek yok. Ne eğitimi vereceğim oyuna? Velisini yap zaten, Ali'nin velisini şey yap. Okul aile toplantılarına. Onu gönder. Değişik çocuğun havası olur. Bence ama bir numara. Ama o zaman yani şey olur. Ne çocuğun olur? Babası ayı diye konuşurlar arkada. Babası değil, akrabası diye şey yaparsın. Evet doğru. O zaman yırtıyor. Bir akrabasının yanında okuyor falan. Ha öyle şey yapın yani. Ya bizim her şeyin bir kolay metodu. Bunları konuşmak lazım. Şimdi böyle yani. O zaman ben senin için başvuru yapıyorum. Şu anda her şey çok havada. Neyin başvurusunu yapıyorum? İşte Koda'ya ev sahibi olacağım diye. Tamam. O zaman Koda nokta. Bence Koda insanın kendine yakışanı giymesidir. Ben yapmak istediğim bir espriyi yapamayacağım için teneffüste yapmak, teneffüste de değil de bitimde yapmak zorunda kalacağım. Bitimde mi? Bitimde. Bitim mi? Tabii. Yeni Türkçe şeyine geldik ya, bilmiyor musun? Programın bitiminde miyiz? Evet, abi? Programın bitimine geldik. Mesela nasıl şeyin sonuna geliyoruz? Neyin? Yolun sonuna. Mesela yolun sonuna geliriz. Çekirdeğin sonuna mesela dipte kalan. Çekirdeğin. Hiç hayatımda sonuna gelmediğim şeyler duyuyorum senden Fahir. Her şeyin sonu vardır Oktay. Yeter ki. Çekirdeğin bile. Yani çekirdeğin bile düşün. Hesabını sana bırakıyorum. O zaman. O zaman programı bence toparlayalım. Usuletle bitimine, ve. Hazır bitimine de geldik. Evet. Toparlayalım. Usuletle zaman kapatalım. Bence usuletle ve suhuletle. Yarın o zaman sabahları. Sabahları. Çok güzel bir sistem oturttuk. Sabahları modern sabahlarda buluşuyoruz. Harika bir fikir bence ya. Sizi de bekliyoruz. 7'de modern sabahlarda buluşalım. Öyle beraber başlayalım güne. Bu evet, çok güzel olacak. O zaman sevgili Texas diyorum ben. Neydi senin esprin? Bitime de geldik. Bitime de geldik. Neydi, espri yapacaktım sana. Hayır, onu dışarıda yapmak zorundayım. Ha, ayıp, o, ayıp bir şey. Ayıp, ayıpçı moda bir şey. Moda ile ilgili bir şey. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay.